और कुछ मधुशाला में इकट्ठे हुए आज रात गए तक उन्होंने शराब की, फिर बाहर निकले। चांद को देख कर उनके मन में ख्याल आया कि चले नदी पर, नौका विहार करे। वे नदी पर गए, मछलियों अपनी नाव में बांध कर घर जाते थे। उन मित्रों ने बड़ी नाव चुनी, पगवाड़े खोली, नाव को फेरना शुरू किया। मित्र में पुत्र थे, चांद की रात थी, मौजूद थे, गीत गाने लगे, पगवाड़ चलाने लगे। जोर से उन्होंने पगवाड़ चलाई, नाव फेरी। पता नहीं कितनी देर तक नाव फेरते रहे, कितनी दूर तक। जब सुबह की हवाएं बहने लगी और नशा कुछ उतरा तो ख्याल आया, नमाजों की तरह जुम्मे पर आए हो, अब वापस लौट करना चाहिए। कहा किसी एक के ऊपर से देख लो हम किस दिशा में चले आएगी, क्योंकि नशे में चलने वालों की दिशा पर कोई निगाम नहीं, कोई ठिकाने नहीं। हम पूरा आए कि पश्चिम, हम अपने गांव से कितने दूर है कुछ पता नहीं। एक मित्र लड़के उतरा और जमीन पर खड़ा होकर हंसने लगा। दूसरे मित्र ने पूछा क्या हुआ, उस मित्र ने कहा तुम भी उतरो और हंसो। एक एक करके उतरे और वो किनारा हंसी से घूमने लगा। क्या हो गया था, पास पड़ोस के कोई लोग भी जाग कर भीड़ लगा लिए। पूछने लगे क्या हो गया, पागल हो गए हो। पागल होने जैसी बात हो गई कि नाव वही खड़ी थी जहाँ रात उन्होंने उसे पाया। असल में नाव की गंभीर किनारे से छोड़ना में भूल गए थे, नाव किनारे से पतवार भर चलाने से नाव नहीं चलती है, किनारे से गंभीर की छूट जानी जरूरी है। समाज की गंभीर अगर किनारे से बनी हो तो समाज में क्रांति नहीं हो सकती, और समाज की नाव गंभीर से बनी है बहुत जोर। लेकिन जंजीरें इतनी पुरानी है और नाव सदा से बनी है कि हम भूल नहीं गए हैं कि जंजीरें क्या है और नाव क्या। नाव और जंजीर एक ही जड़ी के रिश्ते मालूम पड़ने लगे। जंजीर को शायद हम नाव का आभूषण समझते हैं, शायद नाव की सजावट समझते हैं। श्रम बहुत करते हैं, बहुत परंपरा चलाते हैं, लेकिन समाज की जिंदगी कहीं आगे जाती नहीं मालूम नहीं पड़ती। वो वही खड़ी है, वही खड़ी रहती है, हजारों साल से वही खड़ी। भारत के समाज में हजारों साल से कोई यात्रा नहीं की, लेकिन श्रम तो हमने बहुत किया, परवाह तो हमने बहुत की। जिंदगी किनारे से बदलने को कौन सी जिंदगी है, अगर उसे हम न पहचान सके तो भारत के समाज की नाव कभी भी आनंद प्रसादियों की यात्रा में नहीं जा सकेगी। जहाँ जीवन के खजाने, जहाँ सत्य के खजाने, जहाँ आनंद के खजाने, उन अनंत छोरों को भी भारत का समाज नहीं छू सकेगा कभी, जहाँ खुशी है, जहाँ गीत है, जहाँ नृत्य। लेकिन पहले जनजीत को पहचान लेना जरूरी है। जंजीरें भी बहुत पुरानी हो तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बीमारी भी बहुत दिन चल जाए तो आदमी उनकी बीमारी को स्वास्थ्य पहुंचने लगता है। मैंने सुना है एक मछुआ राजधानी में मछलियां बेचने आया, दोपहर में मछलियां बेच के जब वो वापिस लौटने लगा तो उसने सोचा कि कभी राजधानी में नहीं आया हूँ, आज थोड़ा राजधानी घूम कर देखू। पैसे भी थे, चिंता भी गर्व था, राजधानी में देखने का मन हुआ। वो राजधानी के बड़े बड़े राजपथों से गुजरा, फिर वो उस गली में प्रवेश हुआ जो उस राजधानी के सुगंध देखने वालों की गली, पर्फ्यूम देखने वाले लोगों की दुकानें। उस राजधानी में दुनिया के श्रेष्ठतम सुगंधे दिखते थे। उधर सुगंध वाली गली में प्रवेश किया तो उनसे बहुत घबराहट होने लगी, बहुत दुर्गंध आने लगी, क्योंकि वो उनकी सुगंध जानता था मछलियों की, और उसे किसी सुगंध का कोई पता नहीं। उसे बाकी सब गंगे पदार्थ दुर्गंध मालूम होते हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि राजधानी के लोग कैसे पागल हैं, ये क्या दुर्गंध देखने की दुकान लगा रखी है। और जैसे जैसे उस गली में भीतर प्रवेश हुआ वैसे बड़ी दुकानें थी, ज्यादा की सुगंध थी, सारी हवाएं सुगंध से डूब रही थी। उसने अपने नाक पर हाथ रख लिया, किसी तरह भागने लगा, निकल जाए बस्ती के बाहर, इतनी बर्बाद होने लगी। भागने में घबराहट में दौड़ने में पसीना भी आया, सुगंध भी आई, वो बेहोश होकर गली से गिरा। पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, दुकानदार इकट्ठे हो गए। जो दुकानदार अपनी तिजोरियों में से तीन की सुगंधों में आए, उनके सुगंधों को भी होश आ जाए। उन दुकानों को क्या पता कि वो सुगंध से ही बेहोश और परेशान। जो उसे सुगंधे उसके नाक पर छिड़कने लगे कपड़ों पर, वो आदमी दोनों के हाथ पैर पटकने लगा, सिर पटकने लगा, उसके प्राण छटपटा रहे। भीड़ इकट्ठी हो गई, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आता। तब एक आदमी भीड़ को चीन के बाहर आया, वो आदमी पहले मछुआ रह चुका था, उसने रखा गया और तुम उसकी जान ले रहे हो, तुम उन्हें क्या कर रहे हो, तुम ही उसे बेहोश कर रहे हो। मछुए की गिर गई थी टोकरी नीचे, वो कपड़ा जिसमें मछली ने बांध कर लाया था, उस दूसरे मछली ने पानी छोड़कर टोकरी पर कपड़े पर उस टोकरी में कपड़े को बेहोश मछली की नाक पर रख दिया। उसने गहरी सांस ली, आंख खोली और कहा, दिस इज रियल परफ्यूम, ये है असली सुगंध, ये दुख मेरी जान लिए देते थे। कौन आ गया मछली है जिसने मुझे बता दिया। दुर्गंध भी बहुत दिन सांस रहे तो सुगंध मालूम पड़ने लगती है, बीमारियां भी बहुत दिन सांस रह जाए तो स्वास्थ्य बन जाती है, जंजीरें भी बहुत दिन पड़ी रह जाए तो आभूषण हो जाती है। भारत की नाव में खतरनाक जंजीर बनी है जो आभूषण बन गई है। शास्त्र उसकी प्रशंसा करते हैं, गुरु मंडलों में मठों में बैठ कर उसके गुणगान गाते हैं, नेता और समझदार जिनों को कहें वो उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी जंजीर की जिसकी वजह से भारत की जिंदगी किनारे से बंदी रह गई, वो जंजीर क्या है? उस जंजीर का नाम है श्रद्धा, उस जंजीर का नाम है विश्वास, उस जंजीर का नाम है गुरु। भारत का व्यक्तित्व क्रांतिकारी नहीं हो सकता क्योंकि भारत के व्यक्तित्व को बांध दिया हमने विश्वास की खुशी से। क्रांति आती है विचार से, विश्वास विचार की हत्या। क्रांति आती है विचार से, विचार है विद्रोह, विचार में छिपा है विभंजन। जब विचार पैदा होता है तो विप्लव हो जाता है, जब विचार पैदा होता है तो जिंदगी आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विचार अंधा नहीं होता, विचार के पास आंखें होती है, और विश्वास अंधा होता है, विश्वास के पास कोई अपनी आंख नहीं होती। विश्वास दूसरे को मानता है, और जो दूसरे को मानता है वो कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। विश्वास अतीत को मानता है, जो जा चुका जीत चुका, विश्वास की श्रद्धा हमेशा अतीत में होगी। विश्वास पकड़ जाता है जीते हुए चरणों को, विश्वास हमेशा अति उन्मुख होता है, क्रांति सदा भविष्य उन्मुख होती है। इसलिए विश्वास और क्रांति के बीच कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। विश्वास करने वाला आदमी प्रतिगामी होता है, विरक्षणीय होता है। विश्वास करने वाला आदमी अंधे की तरह अतीत से चिपका रहता है, विचार ले जाता है भविष्य में, विचार ले जाता है क्रांति में। भारत में कोई क्रांति कभी नहीं हो सकती और आगे भी नहीं हो सकेगी अगर विश्वास का जैन अपने बच्चों को खिलाया जाए। विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहता है खुद मत सोचना। विश्वास कहता है कि स्वयं सोचने की जरूरत नहीं, जो भी सोचा जाने योग्य था वो सोचा जा चुका है। ऋषि महर्षि महात्मा उस सबको सोच चुके, अब सबको कोई श्रम करने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने कहा है सुख साफ उसे स्वीकार कर लेना, और अगर उसमें संदेह आता हो तो ध्यान जाओ भटक जाओगे या संदेह किया, संदेह किया तो लड़क जाओगे, संदेह किया तो जिंदगी खोदोगे। संदेह मत करना, और आपको पता है जो संदेह नहीं करता वो कभी विचार नहीं करता। संदेह विचार की करनी चाहिए, जाओ संदेह विचार का पहला कदम। जो आदमी संदेह करता है वो विचार करता है, क्योंकि संदेह करने वाले को विचार करना ही पड़ता है। विश्वास करने वाले को विचार करने की क्या जरूरत। मैंने सुना एक छोटे से गांव में एक सुबह एक बड़ी अद्भुत घटना करके, हो सकता है आप भी उस गांव में रहे हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सब आदमी उसी गांव में रहते। उस गांव में एक छोटा सा विचार रखा, वो विचारक सुबह सुबह गांव के तेली की दुकान पर तेल खरीद ले गया। तेली के काम में जाकर उसने बर्तन रख दिया कि मुझे तेल दे दो। तेली तेल पाने लगा, उस विचारक ने देखा कि तेली की पीठ के पीछे कोई चल रहा है, कोई कोई बैल चला रहा है, लेकिन उस बैल को चलाने वाला हाँकने वाला कोई भी नहीं। वो विचारक बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि माँ से, दुकानदार से कहा माँ से, इतना धार्मिक बैल आप कहाँ से पा रहे, बिना किसी चलाने वाले की चल रहा है। ऐसा चमत्कार तो हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं होता। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जब तक पीछे को मांगने वाला ना हो कोई चलता ही नहीं। ये बैल कहाँ मिल गया है, किस नस्ल का बैल, इतना धार्मिक बैल पा कहाँ गए इस हिंदुस्तान में, ये बिना चलाने वाले की चल रहा है। उसने लगा उसने का बैल नहीं चल रहा है, बैल का मालिक चला रहा है। तो विचारक ने कहा आप तो बैठे हुए, उसने का मालिक को चलाने के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं। इस तरह का तंत्र बनाया जा सकता है कि बैल चलते रहे और मालिक अपना काम करता रहे। उस विचारक ने कहा वो तंत्र मुझे दिखाई नहीं पाता, कौन चलाता हूँ नहीं मालूम पाता है। उस तेली ने कहा जरा बुद्धि से काम लो, देखते नहीं बैल की आंख पर मैं पत्तियां बांधी, बैल की आंख पर पत्तियां बनी। और उस तेली ने कहा बैल की आंख पर पत्ती में उसे पता भी नहीं चलता कि कोई चलाने वाला पीछे है या नहीं। उस तेली ने कहा ध्यान रहे जिसका शोषण करना उस बैल की आंख पर पत्ती बांध देना जरूरी होता है। उस विचार ने कहा बात तो तुम प्रतिनिधि करते हो, मैंने भी बहुत सी आंख पर पट्टी बने हुए लोग देखे और मैं समझ गया है कि जरूर कुछ लोग शोषण कर रहे होंगे कि आंख पर पट्टियां बांधी। लेकिन मुझे पूछना चाहता हूँ बैल कभी खड़े होकर भी तो पता लगा सकता है कि पीछे कोई है या नहीं। उस तेली ने कहा माँ से अगर बैल में इसकी बुद्धि होती तो हम गोली चला के बैल तेल देखता। आप देख नहीं रहे सुन नहीं रहे कि हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, जब तक बैल चलता रहता है घंटी रखती रहती, हम जानते हैं कि बैल चलता, जैसी घंटी रुकती है बैल खड़ा हुआ तो हमने सलाम लगाई पीछे गए और बैल को हाँका, बैल को पता ही नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था, घंटी बंद होते ही हम हाँकने के लिए मौजूद हो जाते। विचारक भी वृद्धि था और विचारक वृद्धि होते हुए उस विचार में का उन्हें समझ गया घंटी मुझे सुनाई पड़ रही, लेकिन बैल कभी खड़े होकर फिर नहीं मिला सकता कि घंटी बरती रहे। उस तेली ने कहा महाराज थोड़े धीरे बोलो, बैल कभी सुनना नहीं और आगे से कोई कभी और तरफ नहीं दे मेरी महिला बंदा। ऐसे आदमी को आना जाना सीखने सौ वर्ष का असर पड़ता। मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा उस तेली के पास बड़ा अद्भुत दल था, क्योंकि भारत में जो आदमी है उसके कानों के पास गंगा पीट कर बजाओ उन्होंने उनका दल कैसे सुन सकता है, आदमी ने सुनता इस मुल्क में दल कैसे सुन सकता है। आदमी की आंख पर भी इस बात की प्रतियां हैं और आदमी की जिंदगी पर भी विश्वास का शोषण यंत्र है। न धर्मगुरु चाहते हैं न राजनेता चाहते हैं कि आदमी सोचे, दुनिया का कोई भी शोषक नहीं चाहता कि आदमी विचार करे, क्योंकि तो जैसे ही आदमी विचार करेगा शोषण के सारे यंत्र तत्क्षण नष्ट कर दिए जाएंगे। जैसे ही आदमी विचार करेगा समाज की हजारों साल से चलती हुई दुनिया छोड़ी जाएंगी। जैसे ही आदमी विचार करेगा वैसे ही आदमी को गुलामी में रखना असंभव है। आदमी को गुलाम रखना हो, आदमी की आत्मा को कारागृह में रखना हो तो सबसे बड़ी जरूरत की बात है उसकी दिशा की आंख मत खोलने देना, उसे विश्वास चलाना, विश्वास में पालना और विश्वास में बड़ा करना। छोटे से बच्चे को हम विश्वास चलाना शुरू कर देते, बच्चों के साथ जो अत्याचार किया जाता है विश्वास देकर उसका हिसाब लगाना कठिन है, क्योंकि जब उनके भीतर विचार की आत्मा ही नहीं जगती तभी हम उनके भीतर विचार विश्वास की जमीन में खोदना शुरू कर देते हैं। हिंदू बाप बेटे को हिंदू बनाना शुरू कर देता है, मुसलमान बाप बेटे को मुसलमान बनाना शुरू कर देता है, ईसाई बाप बेटे को ईसाई बनाने लगता है। इसके पहले तो उसने विचार करे विश्वास भर देना जरूरी है, अगर विचार कर गया तो फिर किसी बच्चे को हिंदू मुसलमान और ईसाई बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस तरह की बीमारियां विचार स्वीकार करने को राजी नहीं हो सकता। इसलिए विचार आए उसके पहले ही निर्बोध अबोध बच्चों में भर देना विश्वास। इसलिए सारे लोग उत्सुक रहते हैं कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे हिंदू बन जाए, मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए। इन बीमारियों के प्रति भी परेशान हो गई है, लेकिन इन बीमारियों को जारी रखने की तरकीब अब भी जारी है, बंद नहीं होती। कोई बच्चा हिंदू की तरह पैदा नहीं होता, कोई बच्चा मुसलमान की तरह पैदा नहीं होता, लेकिन इससे पहले के बच्चे को होता है उसे जिंदगी रखना दी जाती है, और वो जिंदगी भर ये कहेगा कि मैं हिंदू हूँ गौरव के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिंदगियों को हम आभूषण बन गए। जो आदमी कहता है गौरव के साथ मैं हिंदू हूँ वो आदमी पागल है, जो आदमी कहता है मैं मुसलमान हूँ मैं जैन हूँ वो आदमी पागल है, क्योंकि उसे पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। चिंतन की गुलामी को गौरव समझ रहा है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है और मनुष्य को बांधने वाली सारी जिंदगी में खतरनाक, लेकिन जिंदगी में सब तरफ बांधी जाती है, हिंदुस्तान में भी और रूस में भी और अमरीका में भी। हिंदुस्तान में हिंदू होने की जंजीर बांधी जाती है, रूस में कम्युनिस्ट होने की जंजीर बांधी जाती है, लेकिन बचपन से बांधी जाती है कि तुम्हें रोग आ जाए और आदमी बिगड़ना जाए। मेरे मित्र रूस गए 1936 में, एक छोटे से बच्चे से जिसको उन्होंने पूछा कि ईश्वर है, उस बच्चे का है था अब है कहाँ। 1917 के पहले हुआ करता था, क्रांति के बाद गाँव ईश्वर है अब ईश्वर नहीं है। छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ईश्वर नहीं है, नास्तिकता है। छोटे से बच्चों को जो है वहां भी डाला जा रहा है, वो नास्तिकता का जहर है। हम यहाँ जहर डालते हैं आस्तिकता का, हिंदू का, मुसलमान का, जैन का, ये सवाल नहीं है। बच्चे को बिना उसकी समझ को विकसित किए जो भी हम उसके भीतर भर देते हैं वो सब उसको आंख को बस्ती मानने वाला सिद्ध होता है। आप सिद्धि हो नास्तिक भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सिखाते हैं, ईश्वर का होना या ईश्वर का न होना, ये सवाल नहीं है। आप बच्चे को जो भी विश्वास की भांति सिखाते हैं जिससे बच्चे के विकार की ऊर्जा से जो निष्पन्न नहीं होता, जो बच्चे के विचार और तर्क से शुद्ध नहीं होता, जो बच्चे की चेतना का साक्षात नहीं बनता, वो जो भी आप सिखाते हैं उसकी आंख पर पट्टी बांधने वाला सिद्ध होता है। और पट्टी अंतर में बोलने की बांध दी जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, हमें ख्याल ही नहीं आता। एक आदमी कपड़े के टुकड़े को झंडे पर लगाया हुआ है और कहता है ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है, अगर ये नीचे गिर गए हम अपनी जान दे देंगे। अब आदमी पागल है कि कपड़ों के टुकड़ों के लिए जान दे सकता है, कपड़ों के टुकड़ों के लिए चीखा देंगे, कोने मर सकती है, हजारों लोगों की हत्या हो सकती है क्योंकि किसी का झंडा भी क्या होगा। आदमी को देख के ऐसा शक होता है कि आदमी में बुद्धिमानी नाम की कोई चीज है या नहीं। कपड़ों के टुकड़ों के आदमी की जान लेने का विचार करता है, लेकिन नहीं। बचपन से अगर सिखा दिया जाए ये जहर के राष्ट्रीय झंडा है, इसका ऊंचा होना ही सब कुछ है, इतना ऊंचा ना हो जाए तो ये जहर दिमाग में बह जाएगा और आदमी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि सिर्फ कपड़े का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर विचार दुनिया में पैदा होगा तो नहीं राष्ट्रीय झंडा नहीं देख सकता, कपड़े के टुकड़े रह जाएंगे। और अगर विचार दुनिया में पैदा होगा तो न भारत रह सकता, न चीन, न पाकिस्तान, क्योंकि जमीन कहीं से भी बची नहीं है, सिवाय राजनीतिज्ञों की तरह उसके जमीन को बांटने का कोई भी कारण नहीं है। जमीन को खंड खंड टुकड़ों में बांटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक जमीन खंड खंड बची रहेगी तभी तक जमीन से झगड़े कर सकते हैं, और जब तक झगड़े कर सकते हैं तब तक राजनीति की पूजा हो सकती है। जिन दिन झगड़े बंद हो जाएंगे राजनीति की मृत्यु हो जाएगी। दुनिया में जब तक युद्ध है तब तक पॉलिटिशियन रहेगा। जिस दिन दुनिया में युद्ध खत्म उसी दिन पॉलिटिशियन भी गया, क्योंकि पॉलिटिक्स सिवाय युद्ध के खेल के और कुछ भी नहीं। लेकिन ये युद्ध चलेगा क्योंकि जमीन को टुकड़ों में बांटा गया। 1947 के पहले कराची में जो बच्चा पैदा होता था वो तुम्हारा भाई था, अब जो वहां पैदा होता है लेकिन अब दुश्मन थे। कराची वही है, औरंगाबाद भी वही है, जमीन कहीं भी बच नहीं गई। लेकिन अब औरंगाबाद में बच्चे पैदा होंगे वो कराची के बच्चों की हत्या करेंगे, और कराची में बच्चे पैदा होंगे वो औरंगाबाद के बच्चों की हत्या करेंगे। ये क्या पागलपन है? ये कौन दिखा रहा है? भारत और पाकिस्तान और चीन और जापान, ये सीमाएं कहाँ है? ये सीमाएं सिर्फ विश्वास में मनुष्य का विचार बनेगा, ये सीमाएं गिरी हो जाएंगी। हजारों सीमाएं, हजारों झूठी बातें जिनमें कोई सच्चाई नहीं है वो आदमी को दिखाई जाती है, और आदमी पूरी में बंद कर लेता है। और जब पूरा समाज इस तरह की जंजीरों से बंद जाता है तो क्रांति कैसे होगी? शोषक नहीं जाता कि विचार हो। इसलिए दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास नहीं चाहिए विचार, विश्वास नहीं चाहिए संदेह, विश्वास नहीं चाहिए अथक चिंतन की क्षमता, अथक तर्क चाहिए जिंदगी को पूछने खोजने अन्वेषण करने का साहस। और एक भी ऐसी चीज मानना मनुष्यता का अपमान है जो आपके विचार और आपके तर्क और आपकी बुद्धि के योग नहीं, जो आपके तर्क आपकी बुद्धि की कसौटी पर क्षति मिल जाती है। हिंदुस्तान में इसलिए क्रांति नहीं हो सकी कि विचार पैदा नहीं हुआ, और इसीलिए विज्ञान पैदा नहीं हो सका क्योंकि विज्ञान भी विचार से पैदा होता है। 5000 वर्षों में हमने कोई विज्ञान पैदा नहीं किया, कोई साइंस पैदा नहीं किया। साइंस पैदा होती है विचार से, साइंस विश्वास से पैदा नहीं होती। विश्वास करने वाले लोग न कोई आविष्कार करते हैं, न कुछ खोज करते हैं, न छिपे हुए जीवन के राज खोलते हैं। ये तो आँख बंद करके विश्वास की तरह जाते हैं, आँख बंद करके जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें जिंदगी एक खोज नहीं है, उन्हें जिंदगी एक अंधापन है, एक अंधेरा। हम विश्वास करने के लिए इस भांति तैयार हो गए इसलिए विज्ञान पैदा नहीं हो सका। आज भी हम विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं, हमारे बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ उन्हें भी वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं हुई, साइंटिफिक माइंड पैदा नहीं हुआ। भीतर वही विश्वास करने वाला आदमी रहता है। बीएससी में पढ़ता है एक लड़का और परीक्षा के वक्त जाकर हनुमान जी के मंदिर के सामने वहां के ओर खड़ा होता है। आज इस लड़के को बीएससी तक पढ़ाना शुरू गया। मैं डॉक्टर के घर पर सबसे मेहमान, वो डॉक्टर है पार्टी में पश्चिम प्रतीक्षा में चलाओगे बड़े प्राप्त सर्जन। शाम को मुझे मीटिंग में लेकर निकलते थे तो उनकी लड़की को छू रहा है, उसके साथ ही रोक जाए एक दो मिनट रोक जाए। मैंने उनसे कहा मान रहे आप तो बलिदान की जानते होंगे कि छींक क्यों आती है, आप डॉक्टर हैं, और आपकी लड़की के छींक आने से मेरे रोकने का तीन कारणों की कोई संबंध नहीं, और अगर तुम्हारी लड़की को छींक आने से मुझे रोकना चाहिए तो सारी दुनिया को रुक जाना चाहिए, क्योंकि छींक आ गई इस दुनिया में चांदारों को ठहर जाना चाहिए, सब ठहर जाना चाहिए। सब तो एक मिनट कुछ काम करना मुश्किल होगा क्योंकि किसी न किसी को छींक आ गई। वो कहने लगे मैं समझता हूँ कि चीज क्यों आती है लेकिन फिर भी उन्होंने हर्ष किया ये विज्ञान चित्र कैसे पैदा होगा हम कहते हैं समझता हूँ लेकिन रुकने में हर्ष किया दोनों ये भीतर बैठा है वही अंधविश्वासी भारतीय वही अंधविश्वासी समाज का टुकड़ा ऊपर से लीप पोत के आदमी को डॉक्टर बना दिया है भीतर ये आदमी वही का वही। अभी मैं जलंधर में एक मकान का उद्घाटन करने गया एक बड़े इंजीनियर ने एक बड़ी कोठी बनाई है शायद उतनी सुंदर कोठी जलंधर में दूसरी नहीं होगी। उनके मकान का सीता काट रहा था कि देखा कि मकान के सामने धनी व्यक्ति आदमी का चेहरा बना है बड़े बड़े बाल व्यक्ति मैंने पूछा ये क्या वो धनी व्यक्ति कहीं मकान को नजर में लग गया। सिर्फ ठोकने का मन होता है इस देश में क्या विचार क्षमता बनेंगे क्या इस देश के विचार की क्षमता बिल्कुल ही मर गई है। पश्चिम से एक आदमी आया भारत दिल्ली नाम का डॉक्टर था उसने स्वामी तुलानंद की किताब पढ़ी उस किताब में स्वामी तुलानंद ने लिखा हुआ है कि ओम का पाठ करने से सब तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। यही मैंने ओम का पाठ अगर परिपूर्ण एकाग्रता और परिपूर्ण संकल्प से किया जाए तो मनुष्य मृत्यु को भी जीत सकता है। स्वामी के बारे में ऐसा लिखा है ऐसा नहीं और बहुत किताबें जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई वो खुद कसूर बार नहीं है। हमारे लोग में मौलिक भूल करने तक का कसूर कोई नहीं करता भूले भी दूसरे करते हैं उनको हम दौड़ाते दोनों जो किताब पढ़ी तो उसको पता चला कि स्वामी के बारे में पहले खुद भी डॉक्टर रह चुके हैं तो जब डॉक्टर रहने वाला आज जो लिखता है तो जरूर को सच्चाई की बात लिखता होगा तो सत्य की बात लिखता होगा। वो बेचारा भागा हुआ ऋषि के पहुंच गया कि जब ये सूत्र खोज लिया गया कि ओम के पास से बीमारी दूर हो सकती है अगर इतनी बड़ी तरकीब खोज ली गई है तो इसको तो सारी दुनिया में सिखाना चाहिए और सब मेडिकल कॉलेज वगैरह सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि एक छोटा सा नुस्खा सारा काम कर देगा। और हद की बात यह है कि लिखा है कि इसको जांच करने से मृत्यु तक को जीता जा सकता है पर तो दुनिया के सामने एक महान अविष्कार हो गया। इस स्वामी के वर्णन को अब तक नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल गई वो बेचारा भागा हुआ ऋषि के पहुंचा जाकर उसने एकदम से जाकर सरस्वती को स्वामी जी के पास जो मैं स्वामी जी के रत्न करना चाहता हूँ उसी वक्त सरस्वती का आदमी आपने करके स्वामी जी बीमार और डॉक्टर उनकी परीक्षा कर रहा उस आदमी को क्या गुजरी होगी बेचारे उसकी समझ के बाहर हो गया उसने कहा यह हो नहीं सकता कि स्वामी जी कभी बीमार पड़ गए। स्वामी जी ने तो लिखा है गुरु के पास तो सब बीमारियां दूर हो गए असंभव है। बाद में उसने लिखा कि पीछे मुझे पता चला कि भारत के लोगों को तथ्यों के विचार से कोई संबंध नहीं वे कुछ भी कह सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं और हमारे मुल्क में किसी आदमी ने ऐतराज नहीं उठाया होगा इस बात पर कोई नहीं गया होगा आपको पता है 40 करोड़ में से किसी के किसी खबर करने के लिए ये बात लिखी है ये हो सकती है। और अगर हम जाते भी और स्वामी जी बीमार दिखाई पड़ जाते तो हम कहते स्वामी जी लीला दिखा रहे स्वामी जी कहीं बीमार कर सकते सिर्फ लीला कर रहे ताकि भक्तों की परीक्षा हो सके कि कौन विश्वास करने वाला है कौन संदेह करने वाला हम यही सोचते कि ये हमारे क्षेत्र की कथा हो गई है हमने सोचना ही बंद कर दिया हम तथ्यों पर कोई ज्ञान ही नहीं देते हमने जिंदगी से तर्क करने का संघर्ष बंद कर दिया हम बस बैठ गए हम गोबर के पुतलों की तरह बैठे रह गए। कैसे क्रांति होगी क्रांति के लिए चाहिए तीव्र चिंतन तीव्र विचार तथ्यों में विचार थिंकिंग इन फैक्ट तथ्यों को खोज तथ्यों का देखना परखना पहचानना जानना और बनी हुई धारणाओं के आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना जब तक कि तथ्यों की खोज पड़ताल से नई धारणा का संकल्प धारणा का जन्म होता है विचार न करने से विज्ञान का जन्म हुआ विचार न करने से जिंदगी को बदला जा सकता है, ये शादी हमारा भूल गया। और जब हमने विचार नहीं किया, विश्वास किया, तो उसका स्वाभाविक परिणाम हुआ भाग्यवाद सेकुलरिज्म। जो समाज विश्वास करता है वो समाज भाग्यवादी हो जाता है, क्योंकि विश्वास करने वाले आदमी को खुद को कुछ करना नहीं पड़ता। जो विचार ही नहीं करता वो और क्या करेगा, फिर सब चीजें घटती हुई स्वीकार कर लेना पड़ता है कि भाग्य जो कुछ कर रहा है हो रहा है। देश गुलाम हो जाए तो भाग्य, देश दरिद्र हो जाए तो भाग्य, देश मरे तो भाग्य, जो भी हो भाग्य, भगवान कर रहा है। और हमारा काम सिर्फ बैठ के देख के रहना, जो हो रहा है उसे हम देख रहे। जिंदगी का सारवा इतिहास का रथ निकलता जाए, हम किनारे बैठे दूर उसकी खाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि जो हो रहा उसे हम देख रहे। हम किनारे बैठ जाएंगे रास्ते के इतिहास के, रास्ते पर उठ के वापिस खड़ा होना, और खड़े होने के लिए दूसरा सूत्र है विश्वास को जहर समझो, विश्वास को छोड़ो बिल्कुल, भूल के भी कभी विश्वास मत करना। लेकिन जो आदमी अपने लिए करता है एक दिन संदेह गिर जाता है और दिल का चरम होता है। जो आदमी अपने नहीं करता ये भी बड़े मरी की बात, जो विश्वास करते हैं दूसरा संदेह हमेशा बना रहता है, दूसरा विश्वास होता है। इसलिए भारत का व्यक्तित्व बढ़ा होता है, दूर का उपयोग है, दूसरा संदेह अंदर विश्वास। किसी आदमी के भीतर गया उसको नहीं छोड़ चलने के बाद जीवन लेकर वो संदेह मिल जाएगा। जब गरीब आदमी उनके पास नहीं जाता हूँ, जो हम कर्म Thank you.